naona hivi kwa sababu pale illa Allah ni kuonyesha ni mmoja Allah anaabudiwa na kile kidole wa kiashiria pale. Sawa. Kidole cha ashiria tokea mwanzo. Cha ashiria tokea mwanzo kianza at-tahiyyat. Lakini kwa wale wanaokwenda katika msimamo pia na uashiria mpaka mtu. Wengine wanaashiria hivi na mtu wa bana. Na wale wanaokwenda kutingisha pia Sheikh al-Albani anaeleza namna ya kutingisha. Na hii ni jambo muhimu sana. Ili jambo yatakiwa watu wanaotingisha kidole, Sheikh al-Albani ameeleza. Anaeleza suala la raf'u wal khafdu, yeye anasema halina asli. Kwamba kuna kutingisha lakini kawa ni juu chini, juu chini, juu chini. Sheikh al-Albani huyu huyu anasema hili halina asli. Kwa utingishaji ni kidole kiashirio vile vile kutingisha hivi. Kwa sababu kikienda chini anasema kitakuwa kuelekea kibla. Umeelewa? Kwa pia kama una msimamo huo usitingishe tu. Na hii ni tanbihi, watu wengi wameghafilika nayo. Lakini huenda kwa watakaosikia na hali inaeleza Sheikh al-Albani kitakiwa kuyatolea maneno yake pia yake. Kabisa anaeleza sana. Kwa ukiangusha chini pa, manake kimeelekea chini. Na ameshasema mwanzo atakuwa kielekea wapi? Kibla. Kwa ule utingishaji asi asi kidogo kidogo hapa kwa huko kipo kibla. Huko kwa kinacheza kidole chenyewe sio kukipeleka chini juu, chini juu. Wengine watungisha mpaka na mkono. Mkono pia wacheza wote. Ah ah. Mbona wacheza na mkono wote? Kwa tu tujaribu ku kufuatilia masuala haya, tunaomba Allah tuwafikishe katika yale anayopenda na kuyaridhia. Naam. Hapo tutakuwa tumemaliza. Sifa tu tashahhud. Namna au sifa lafzi. Lafzi ya tashahhud au tamko la tashahhud. Wa du'a ba'da hu na dua baada ya tashahhud. Wa tashahhud wajib. Na hii tashahhud anasema ni wajib. Idha nasiyahu mtu akisahau sajada sijada istahu. Hata sujudu sijida mbili ni saa. Wayakarauhu sirra, na hii ataisoma kwa sirra. Wasighatuhu na tamko lake, attahiyatu lillahi, wasalawatu, tayyibatu, assalamu ala nabi. Naona hiyo. Sheikh al-Albani anaona msimamo wake baada ya mtume kufa. Haifai kusema assalamu alaika ayuhan nabiyu wa rahmatullah. Pia jambo hili la khilafu. Lakini sisi huo ndo msimamo wake. Kwa yafaa pia kwa wale wanaokwenda kanzo, yafaa kusema assalamu alayka ayuha an-nabi. Lakini Sheikh al-Albani anasema hapo sema assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hii ndio sifa ya tashahhud. At-tahiyatu maamkizi mema yote lillah ni amma. Was-salawatu na dua au na rahma. Wale watafsiri ni sala kwa maana ya rahma. Japokuwa pia kauli hii haina neno sala, haina maana ya rahma na maana ya dua na maombi. Tunakutaja ujukuwa mzuri wa tayibatu na mambo mazuri yote lillah, yafanywa na yatekelezwa au yote ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Assalamu ala nabi au assalamu alayka ayuha nabi, amani iwe juu ya mtume au amani iwe juu yako ewe mtume. Wa rahmatullah, na rahma za Allah wa barakatuhu, na baraka za Allah. Baraka ni khair, khair kwa wingi, ziada ya khair. Assalamu alayna, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na amani iwe juu ya waja wema, waja wa Allah wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nashuhudia ya kuwa hapana, anastahiku rabbi kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammadu ni mja wake na ni mtume wake. Pamoja. Wayusalli ba'dahu 'ala an-nabi. Kisha baada ya hapo atamswalia bwana mtume. Kuna wanachuoni wanaona kwamba hii tashahhud ya mwanzo inaweza kuishia hapo kama hiyo. Kwa pia ni masuala ya khilafu. Sawa? Lakini Sheikh anasema wayusalli ba'dahu 'ala an-nabi. Wa yaqulu Allahumma salli 'ala Muhammad. Ewe Allah, salli juu ya Muhammad. Mtaje kwa uzuri to maana yake. Wa ala ali Muhammad, na ali Muhammad yani jamaa zake Muhammad, kama sallaitu yani ali bait. Na neno ali wanasema ahlul ilm likija bila ya kutaja masahaba, laingia Ahlul Bait na masahaba hapo watoto wakali mpaka wanafaa kwa mtume. Sasa neno hapo au ikiki kile alihi wa sahbihi, alihi laingia Ahlul Bait wa sahbihi wa masahaba. Ani maelezo baada ahli alilm wa ala ali Muhammad kama sallaita, kama ulivyomtaja kwa utajio mzuri Ibrahim ala ali Ibrahim na watu wa Ibrahim, innaka hakika yakuli Allah hamidun, ni mwenye kusifika kwa sifa njema, majidun tena uliyetukuka mwenye cheo cha juu. Allahumma ya Allah barik ala Muhammad, mbariki huyu Muhammad wa ala ali Muhammad na watu wa Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyombariki Ibrahim wa ala ali Ibrahim na watu wa Ibrahim na jamaa wa Ibrahim, innaka hamidun majid, aka kweli mwenye kuhimiliwa kwa maana mwenye kusifika kwa sifa njema na ni majidu mwenye cheo. Wa inshita, na kama utataka, wa inshita al-ikhtisar, ukitaka kufupika, qulta an, ukitaka ufupisho, afwan, ukitaka ufupisho utasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Maana ni nini? Lakini huu ni ufupisho. Thumma yatakhayyaru fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid, kisha atachagua. Thumma yatakhayyaru, kisha atachagua. Fi hadha at-tashahhud, katika hii tashahhud min ad-du'a, katika dua al-warid iliyokuja. A'jabahu ilayhi, ambayo ikampendezesha. Fayad'u Allah bihi, atamuomba Allah kwa dua hiyo. Na wako ahlul ilm wanasema kama tashahhud ya mara, hata kama utaleta salatu ala nabi sio mahali dua, sio mahali ni ad-du'a. Kama ni salatu ala nabi basi islam ayni mas'ala, kama ni mas'ala ya fiqhi, mas'ala ya nama mambo ya furu' yana ikhtilafu mingi kwa kulingana zile dalili zilizokuja na fahamu za wanazuoni kufahamu. الركعة الثالثة والرابعة ركعة ثمانية ثم يكبر وجوبا بعد يقوم نزا التشهد هي التحيات والصلاة على النبي أتبية تكبيرا هي تكبيرا يواجب والسنة أن يكبر وهو جالس والسنة أتبية تكبيرا على يقوم فلان عن الكعب الله أكبر دعنا لنوك نا هبا تكيو مأمومة kwa maana tukimtoa mtu anaosali peke yake maamuma watakiwa kuwa makini sana. Sasa hivi ukitazama watu wengi wanaoswali msikitini utaona makosa mengi, kwa sababu maamuma wengi hawazingatia kwamba wao hawatakiwi kwenda sawa na imamu, wala hawatakiwi kumtangulia nani imamu. Kwa hiyo imamu akianza tu assalam, unaona maamuma na assalam, kisha kuna mtu mwingine assalam, anasubiri kwa imamu ya pili haja isoma, wanamsubiri njia hapa. Ah, nenda basi wakati maliza. Allah, yaani ukisali huko kwa sababu ya ilmu unashangaa. Hebu tusomeni, tutaini kusoma. Kwani ni kazi gani? Tu kusoma kumkuwa ni kazi. Lakini mbona tunafanya kazi nyingine ngumu na tusome mambo mengi? Basi ni elimu za wajibu tu, ukajua sala. Usisome kwa shekhe, watu wa mawaidha, watu wa durusi. Kujua tu basi hizi swala, ukawa na ujanja kuingia msikitini mambo maelezo kwa hiyo. Ndio utaka. Sasa imamu hatangulizi. Wala huendi sawa na imamu. Kwa imamu akipiga Allahu Akbar, ile takbira ya ihram, utakii kuna mesala kwa watu wanasema wanakutangulia. Utaka amani. Pia Allahu Akbar anaruku, wewe unasema Allahu Akbar yako sirra. Kisha ruku imamu na wewe. Sami'a Allahu liman husa, subiri sami'a Allahu imamu kisha ni wako kisha nyuka na wewe wanyuka. Rabbana lak. Allahu Akbar imamu kuna chini, wewe piga takbir Allahu Akbar. Imamu kisha ni katika sijda na wewe ndio kasujud. Allahu Akbar piga takbir Allahu Akbar, imamu kisha ndio wanyuka. Kwa sababu kama itakuwa imamu akianza tu Allahu Akbar na wewe ushanyuka, wakati mwingine imamu haipiti hata nyuka. Qul wa kutu mtangulia imamu. Allahu Akbar imamu haja kuna katika tashahudi ya tatu, wewe ushafika mwana imamu ndo ananyuka na wewe usafu ndo utafika tu. Wa inna ma ju'ila al-imamu litutamma bi, imamu ndo dereva hapaswa. Sasa usije ukamtangulia imamu au ukiona naye sawa Kwa sisi maamuma, tuwe makini. Salamu. Mpaka kwenye salamu, ndo nashangaa. Yani, imamu, as, kuna kuna imamu ingine hapa kidogo, na natu, as, kuna mtu kwa chakwenda. Watu wana haraka kama nini. Alafu ya takimaliza akare, taatikare. Hii haraka yako nifaya nini. Kwa wakati mwingine shekhe anasema au anasema wayarfa yadayhi ahyana tumeona thumma yukabbiru wujuba wa sunna an yukabbira wa huwa jahil kwa imam wakati amekaa pale anasema Allahu akbar alafu ndo anajiuka sasa wale ambao wao wana haraka inawezekana washafika juu imam hajafanyaje anajiuka kwa kitu kidogo tusina haraka na upendo ukisali baada ya msikiti ambao jambo hili tabatisha wewe ambaye una tabia hii wajua na kabisa Allahu akbar watu kwa sababu wanajua wajikuta yuko mkono na imamu watu wote wanakuwa hawana yuko wajishangaa sababu hawa watu wanasubiri mpaka imamu anili amkundo wewe wajikuta mbona yuko kwenda peke yangu msikitiwa kuta watu wana taaluma washapewa ya kusubiri imamu kwanza apige takbira rukuu wende na imamu anasalisha pia awe makini na hilo kwa sababu wakati mwingine unajua kuna vitu ni factors zinaendana yani kuna maimamu wengine ile Allahu Akbar kama kukwenda kwa kutana njiani. Wanao pia wako wazee sijui wana haraka gani hawa. Allahu Akbar sami Allahu liman hamida. Mtu hajafika fa subhana ya rabbil azim zangine hajamaliza. Mtu kashakwenda. Kuna watu sio na haraka ya nini ya subhana. Na kuna watu ni tadbisi ya shetani. Yaani wao watu wana haraka kila kitu. Na hasa kwenye ibada. Ni mambo yake mengine ana utulivu. Mwingine mtu kama atakula, atavua shati, atakuwa fulana, atavaa kikoi, akili atafuna mtu chini. Mtu lisali moja ana ubwabwa tu. Atakuna mmoja kidogo kidogo kafanya hivi. Atenda kuoga atakuja mswaki dakika 10. Dawa iza karubia kati ya tena dawa. Mbona kuna mambo yako wafanya kwa utaratibu? Sababu watafuta uzuri wa mambo. Swali ndio mbona wewe unaambiwa? Ha? Huyu ni shetani atutetea sana kwenye ibada. Naam. Wa yarfa'u yadayhi ahyana. Na hii tusalielezea wakati mwingine kwa msimamo huo. Kwa msimamo anaona haifai basi hanganyui mikono. Thumma yanhadhu ila rak'ati thalitha kisha anaruka kwenda rak'a ya tatu wa hiya rukunun. Nao ni nguzo kadati ibadaha kama ile ambayo iliyopita. Wakadhalika yafanu idha arada alqiyama ila rak'ati arba'a. Na pia atafanya hivyo hivyo akitaka kusimama kwenda rak'a ya 4. Walakinahu qabla an yanhadha, lakini kabla hajanyuka kwenda rak'a ya 4 yastawi qa'ida. Rak'a tatu kwa sababu kwenda rak'a tatu sababu alishaka tashahhud. Huko hapa hakuna jinsi ya istiraha. Lakini kwenda ya 4 atakaa vile vile ala rijlihi yusra. Tawkalia mguu wake wa kushoto mu'tadila anyoke kidogo alingane sawa hata yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi hino hili sahi ya istiraha tabdili sahi ya istiraha ila al-sala iko sehemu gani itakuwa ni nini kuna rakaa ya pili na ima kuna rakaa ya tatu ya nne ikiwa sala ya maghrib itakuwa jili sahi istiraha iko moja sala ya dhuhur na isha na sala ya al-'asr itakuwa siku mbili na'am ثم يقوم معتمدا على يديه كشاة تماما حال يتجمعها مكونه الكبيرين كما فعل في قيامه كما الوفان كتك سموشاك إلى ركعة الثانية ودى ركعة يقين ثم يقرأ في كل من الثالث والرابع كشاة صوما ركعة تاقنا ركعة أن سورة الفاتحة وجوبا لزيما ويضيف إليها آية لا نويت أكون جزء آية أو أكثر أو زيدية آية أحيانا وقت من جينة Misalnya jambo hili ni jambo ambalo ukiona hivyo anaashiria shekhi kwamba kuna wanaona hapo uongezi haya wala sura nyingine. Al-qunut lin-nazila. Kunuti kwa sababu ya matukio yaliyotokea kwa sababu ya majanga, kwa sababu ya maafa, kwa sababu ya matatizo yaliyotokea. Kuna kunut lin-nawazil. Wa mahalluhu na sehemu yake. Wa yusannu lahu na ni sunna. Huyo anayeswali ayakunuta. Alete kunuti. Kunuti ina maana pia ya dua. na maana ya maombi. Wayaduuna aombe lilmuslimin, kuombea waislamu, kuombea waislamu linazilatin nazalat bihim, kwa janga au balaa lilowakuta waislamu. Wa mahalluhu, na sehemu yake, idha qala ba'da rukuu, ni pale atakaposema baada ya rukuu, rabbana lakal hamd, baada ya pale atasema, atasoma sasa, ataomba dua. Walaysa lahu du'aa'un ratibun, na dua jamani ya nazila, kunuti hii ya nazila haina dua maalumu. Unaomba lile linalowafika waislamu. Kama katika waislamu kumeingia maradhi yanaua waislamu, basi kunuti ahlul ilmi, na sio jambo la kila mtu, wale mashaikh, watu wa kadha, inatoka kauli ya jamani, watu wa kunuti hili wafaa kunuti. Tukunutini, tuombeeni waislamu, kwa watu wanaombea waislamu. Fakwa naona baadhi ahli ilmu kwamba je, jambo la kunuti ni jambo lazima waliul amr alisema, au anaweza imamu akaona ahwali na baadhi ya watu akaona ahwali wakafanya jambo lina khilafu. Lakini kama pana maulama, ni vyema maulama ndio wakatoa nini fatawa kwamba hili tukio hili hili watu wa kunuti, si kila mmoja akajifanyia tu, mwingine kaijua mbuzi wake ataka kunuti, kisa mtiani mtaani pameingia jambazi kaua mtu, kunuti jambo kidogo linasimamiwa na watu ulil amri, maulama tulilmu. Tumeelewana? Kwa hakuna dua watu wa innama yad'u fihi, kasi vinginevyo ataomba katika hiyo kunuti, bima yatanasab maa nazila, kwa kile kinachonasibiana na nini, na annazila, na lile tukio au lile jambo au balaa lilotokea. Kwa sio kuna kunuti tena waanza kunuti ya nazila, Allahumma hadina fi man hadait. Sasa kuna tiba hii kunuti ya nazila, hii kunuti hii sio Allahumma hadina fi man hadait, hii ni dua ya tamasa, dua inayoendana na annazila. Wa yarfa'u yadayhi fi hadha ad-du'a, inua mikono yake katika hii dua. Wa yajharu bihi, na atadhihirisha hii dua, idha kana imamu, na kiwa ni imamu. Wa yu'ammin alayhi man khalfa, na atasema amin kwa hii dua wale ambao watakaa nyuma ya nani ya imam. Fa idha fariha, akimaliza kabbar, atapiga takbira, sajada na atasujudu. Ameitaja hii shekhe, ikiwa kuna hali hiyo, basi mtu anaweza kufanya hivi. Tupo pale kwenye rabbana wa lakal hamd, au anaelezea pale mtu anaponyanyuka katika rakaa, na hapa anakusudia mara nyingi na rakaa ile ya mwisho. Kunutu witri, kunutu ya witri, ile swala ya witri, kunutu yake, wa mahaluhu, na sehemu yake, wa sighatuhu, na tamko lake. Wa ama alkunutu fil witri, ama kunutu katika witri, fayushra ahyana, wakati mwingine. Pia anaashiria kwamba wako wanaona wanachuoni hii kunutu, ana kunutu hii hii hadithi yake, hadithi haina nguvu. Kwa hiyo kuna wengine wanaswali tarawih na kunuti na witri, hawakunuti. Hakuna Allahumma hadina fi man hadait. Na wanakwenda katika tasihihi na kulitia nguvu hilo, basi wanafanya hivyo. Ndio maana ameeleza hayana. Wa mahalluhu qabla ar-ruku', na mahala pake ni kabla nini ya kurukuu. Kadhalika ni jambo la khilaf. Wako wanafanya kabla ya kurukuu, akimaliza ile sura anabeka Allahumma hadina fi man hadait, ndio arku au ba'da nini khilafan lil qunut nazila. Hii inakwenda kinyume na qunut ya nazila, sababu ameeleza qunut ya nazila unafanya baada ya nini. Wa yad'u fihi, na ataomba bima yati, kwa yale maombi au dua hii inayokuja. Allahumma, ewe Allah, ihdini fi man hadait, niongoze miongoni mwa wale mtu niongoze. Wa afini, na unipe afya mimi, unipe salama mimi, fi man afait, kwa wale ambao umewafanyaje, umewapa afya na kuwapa salama. Watawallani fi man tawallait, fi man tawallait, na unifanye mimi ni kipenzi chako katika wale uliowafanya ni vipenzi. Wabarik li fi ma atait, na unibarik mimi fi ma atait, katika vile ambavyo umevitoa. Eh, waqini sharra ma qadait, katika vile ambavyo umetoa, basi Allah nibarik mimi. Waqini sharra ma qadait, na nikinge mina shari ambazo umezihukumu, umeshazipitisha, nikinge nazo. Fa innaka taqdi wala yuqda alayk, kwani wewe Allah ni mwenye kuhukumu mambo na kupitisha mambo, wala huhukumiwi wewe. Wa innahu la yadhillu man walayk, na hakika ya Shami, hakika ya hali na Shami, la yadhillu, hawi dhalili man walaika, yule uliyemfanya ni kipenzi. Uliyemfanya kipenzi chako hadhaliki, hawi dhalili. Wala ya'izzu man 'adait, wala hawi na izza, hapati nguvu yule uliyemfanya kuwa ni adui. Tumeona tabarakta rabbana wa ta'alayt tabarak, bas Allah wewe umetukuka, Allah wewe umekuwa ni mwenye khairi nyingi. Pia kwa maana hiyo rabbana ayyuhu mola wetu, wa ta'alayt, na umekuwa juu la wala manja minka illa ilayk, na wala hakuna sehemu ya kuokoka, manja hakuna sehemu ya kukimbilia, ya kupata najaa, ya kupata uokozi, illa ilayk, isipokuwa kwa kweli makimbilio Allah tabarak wa ta'ala ni kwa kweli. وهذا الدعاء من تعليم رسولنا لا دعوه هي من كتابه تعليم ثم يعني مفندش حسن بن علي بقواك يعني مفندش من نوايا فلا يزاد عليه صح فلا يزاد عليه قل في اهل العلم وانا ليس كما مكتوب سنه قال مفندش حسن حيكون ترتيب ambao watu wote wale wanakwenda katika kuona kwamba ni ahya mfundisha hasan kwa maana sana hivi na kaza kwa sijambo na sunna ya moja kwa moja ya kufanywa muadha kwa kudumu. Hapo ni maelezo katika al-ilm kama fala yuzadu alayhi illa as-salah, haitozidishwa alayhi illa as-salah, isipokuwa sala alayhi, yani salatu ala an-nabi laida tazidishwa. Fala yuzadu alayhi illa as-salatu au illa as-salatu alayhi fatajuz, hapo kumsalia bwana mtume afa sallallahu, yani ukisoma mpaka hapo fa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وكفلان وكا وكسيدي شعب ونفوك أن لديه كركو كما يتكون أمي سنة قبل الكركو أو كان لديه كسيدي كما تيسون بعده لثبوتها عن الصحابة هي صلاة على النبي مثبيت كما الصحابة رضي الله عنه ثم يركع كشا تركو ثم يركع كشا تركو ويسقط سجدتين لا تصبب سيدا مني كما تقدم كما المتنغلية ساعة التشهد الأخير والتوبك شهادة التشهد يموش أنك كاو تتوبك كاو كلي تموش جمت فكالية فجلات انبكا كيونو تاك كذا زو فانده أمتفو مبواك أكو بتسا تيني يمهندي كيش أكو اسمميش مبواك وقت kulia tawakkal kikao kidogo watu wengine hawakiwezi thumma kisha atakaa litashahud alakhir ukaka kwa ajili ya tashahud ya mwisho wa kilahu na wajibu na hizo zote ni nini diwacha wayasna fihi hicho kitako wayasna fihi na atafanya ma sana fi tashahud alawwal ili alofanya katika tashahud ya nini ya mwanzo التحيات والسلام الصلاة على النبي إلا إسفقوا أنه يجلس فيه متورك أتكاك كاو تتورك يفضي أتيجميا أتقوى لمن يكوى لميا بواركه أتقوى لمن يكوى لميا كواركيا ni sehemu kuanzia kwenye paja mpaka kwenye kiuno, maeneo haya kama vile ambapo ukenda labda kwenye kuku wasabara nipe paja ili anakwenda mpaka ile ambapo anakwenda mpaka na kisto kiunoni au kwenye mbuzi ule mguu mpaka juu ule ambao ukakata ule unakuwa na kiwiko chake, kwa hii mpaka hapa ataegemea upande huu sawa, atamili na kuelemea kwa kutumia hiyo wazi yake aliyosoma, lakini ni upande wa kushoto الى الارض تيك ارضي ويخرج قدميه من ناحيه واحده لا اتلتوا من يديك يعني قدم ذاك اثنين قدم اتلتوا upande mmoja zote zitakwenda upande mmoja isipokuwa waje al-yusra atopitisha tu ule mguu wa kushoto tahta saqi al-yumna utafika pale chini ya upande wa saqi muhunzi au ugoti wa kulia hapo kuna kwa unapita hapa chini ndio mguu kishoka kaa unakuja zake, lakini zote hizi kadam ukizitafuta ziko wapi? Ziko upande wa kulia, moja imesimama moja imefanyaje imelala. Wayaj'al al-yusra tahta saqihi al-yumna, ndio ana zamani ويرسل قدمه اليمنى ما تسمميش مجو وكه وكليا ويجوز لا إلى جوز صراح إلى جوز فرشها أحيانا صراح لأن فارك تنجين هو وكليا هو كفلاج كولاجة na ahli ilm wanaeleza ikiwa unaulaza huo mguu wa kulia kuna kaifia nyingine ni hivi ule mguu wa kushoto unaenda pita kati ya paja na kati ya juu ya muhundi unaelewa kati ya sema fala kwa maji upande huo hivi msaka sawa naona hiyo ni kifia kwa huu na ulaza alafu unapita akai ya macho tawapo hiyo na hiyo na wallahi baa wa yulqin kaffahu yusra katab na atakumbatia au ata yani atakumbatia kuweka kile kiganja chake cha kushoto kukumbatia nini goti lake ya akalidu alaiha kisha anaweza hapo kutegemea hichi kwa cha mwisho uweze kufanya hivi ukawa umekaa namna hiyo ukaona unaegemea si lazima uulale kwa namna ulivyokaa ukawa unaweza kuegemea huu mkono wako wa kushoto. Umeelewana jamani? Sababu kutafuta ulazo uliokaa kwenye pale utakukuta unaumia sana. Naam. Wajibu salata ala nabi. Wajibu wa sala kusalia bwana mtume wa ta'awudhu min al-arba'i na kujilinda au kutaka hifadhi na yale mambo manne. Wajibu alayhi fi hadha tashahhud. Kwa anaonyesha kwamba tashahhud hii ni wajibu. Kuleta salata ala nabi. Yapokuwa mwanzo anasema utafanya lakini anaonyesha kule ni mustahabu ni sunna lakini hapa ni wajibu. Anasema shehe wajibu alayhi fi hadha tashahhud inafasa juu yake katika tashahhud hii as-salatu ala an-nabi. Waqad dhakarna na tumetaja sisi fi tashahhud al-awwal katika tashahhud ya mwanzo baadhi siyaha tumezitaja baadhi ya siyaha baadhi ya lafzi zake. Wa an yasta'idha billah na hizi ziko lafzi zaidi ya 5 6 mpaka 7 salatu ala nabi kwa kurejea katika sifa sala za kubwa za tazkuta zile sia. Wa an yasta'idha billah na ataka hifadhi kwa Allah na kulindwa kwa Allah min arba tukamana na mambo manne yaqulu asiyasema Allahumma ay Allah inni a'udhu bika min adhabi jahannam mimi najilinda ataka hifadhi kwako na adhabu ya moto wa jahannam wa min adhabi al-qabr adhabu ya qabri wa min fitnati al-mahya najilinda pia kutokana na fitna ya uhai wa al-mamat na fitna ya mauti wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal najilinda na sharri ya fitna ya huyo masih ad-dajjal shaka maelezo pale chini fitna ya al-mahya anasema hiya ma ya'ribu lil-insan fi hayatihi ni yale yanayomtokea mwanadamu katika uhai wake bila iftitani kwa dunia kama kufikirishwa na dunia kwa shahawatiha matamanio ya dunia. Kwa hiyo fitna fil mahya ni yale yanayomtokea mwanadamu katika fitna. Mtu anaweza akafitinika na hela kama bwana pana kazi hii ufanye lakini kazi yenyewe ni kwenye kiwanda cha bia lakini wewe ni mwasibu au ahmita kama si dereva tunamwendesha bosi uko atafuta njia mimi tunamwendesha yule bosi lakini bosi wa kiwanda cha bia alafu wewe ndo dereva yake yafaa na huu ni kujitia hamnazo sio kwamba hajui huyu ile kama maisha yashakuwa magumu katembea na bahasha zake za kaki na mtu anaweza kufanya application na bahasha za kaki yeye mpaka akachoka sasa kenda mwisho kaangukia kwa dereva wa bosi huyu atafanya nini sumtamnya dereva kwa fitna za uhali. Hizi zataka mtukia mtu. Mtu zataka fitinishwa na mwanamke. Au sio? Mkeo. Au mwanamke zataka fitinishwa ukaacha dini. Masikabu Allah, salama kala asa. Mtu katona katika msimamo wa sababu katabwa mwanamke. Mie bwana staki mwendevu, staki uvae kanzu. Staki mwanamke nataka mtu wa handsome. Kwa watu wafitinika na mambo mengi katika dunia. Kwa tukariri au tupende au tulione jambo hili ni jambo muhimu sana katika swala zetu kwa Mola. Na tusitamke tu. Tusitamke tu kama vile ada. Lazima haya maneno uyazingatie. Utake hifadhi kwa Allah na fitna ya uhai. Sisi katika huu uhai sisi tupita tu. Tunakwenda hapa. Kwa usije ukafitinika na dunia. Mbora ufe. Lakini huna ingia katika mtihani. Japokuwa watu leo wako tayari wauze dini zao kwa sababu ya kutaka hela. Na watu wanabeba manyunga. Hao madrasa na koken na kadha. Ukitazama chati ya watu walioshikwa, watu wengi majina yao ni Waislamu. Na waathirika wengi ukitazama ni Waislamu. Watu wa Kitanga, watu wa Dar es Salaam, watu wa Mombasa. Watu wa Kizanzibar ukenda ndio watu wengi wameathirika na madawa. Tukuta wanasaidia sana. Magaute tu, ikizima na magaute. Sasa wanaobeba wanakuta kuchukua ni watu wamefitinika na dunia kwa sababu kuna hela. Pia sisi moja mtu akirudi kuna milioni 60 sabini. Basi akwenda kumeza vipipi. Pia Tehran, ni wapi China? Na vijana wengi wameingia huko. Wengine mirani, rungi, athari yake ni mbaya katika jamii kwa sababu ya watu wanataka mali. Watu watafuta hela kwa njia yoyote. Na hii tumekataza. Itakuwa sisi riziki zetu tutafute katika nini? Katika halali. Hata kama riziki utaiona ndogo, riziki kadha, wewe jitahidi kumwomba Allah akupe riziki ya halali. Wewe mtuwa mdaktari, fanya udaktari wako katika misingi ya halali. Sio bora unapata hela tu. Kwa mamadamu mimi nitapata mshahara basi, nitafanya kazi popote. Nitafanya kazi yoyote. Na wengine wakishakuwa huko basi. Kufanya majukumu yako pia hawezi mpaka ahongwe. Hii sasa, wewe walipa mshahara wa serikali. Au kama ni kituo maalum cha kulipa mshahara. Hii hongwe. Hii hongo unaoila wewe ya nini? Hii rufa ya nini? Wana wengine hizi kazi ndio maana maisha kuupatia. Mshahara si ugusi na wajisifu tena. Mshahara si ugusi, wajisifu. Eh basi upewe jihara mtu mtiti. Pona. Zaka mbaya. Lakini sio ukianza ujanja wa hizi dawa hakuna, lakini kama tunazungumza vizuri tunaweza kuzipata. Kumbe dawa za serikali. Hizi dawa za serikali. Walifanya tukizungumza vizuri tunaweza kuzipata wapi? Kwa watu wamekuwa taabu siku hizi. Watu wameharibikiwa, nafsi zimekuwa mbaya kwa sababu ya kutaka dunia. Sasa Allah atuhifadhi na fitna ya mahaya. Vile vile anasema fitna ya mamati hiya fitna tul qabr. Ni fitna ya kaburini wa suali na malaikaini. Na yale maswali ambayo mtu ataulizwa na malaika wawili. Ha? Swali matatu man rabbuka. Madinuka. Na unasemaje? Wamaza takulu? Unasemaje wewe? Kwa huyu ambaye Allah amemtuma. Tumu. Hebu leta maelezo yako. Mtu atakwenda kuulisha kaburi. Wasemaje kuhusu bwana mtume? Asalamu Allah tumuomba Allah atupe kauli thabiti kusema kaburi yetu. Na fitna masihi dajjal kama yadhharu ala yadayhi min al-khawarij. Ni vile ambavyo vitadhihiri katika mikono yake katika khawarij. Khawarij ni mambo ambayo sio ya kawaida. Masihi Dajjal ni fitna. Allah ataileta katika akhiri zamani. katika alama au wakati wa kurudia kiyama ataleta Allah, atamleta Mungu masahibati. Ana alama zake, ana hawara, ana mambo atayafanya si ya kawaida. Kuna watu wataamini huyu ni Mungu, huyu ni kazi. Na Mtume Sufanda ametaja sifa za watu watakumfuata, na tumuombe Allah asitukutanishe na masahibati. Lakini ukikutwa na fitna hii ufanyeje? Pia tumefundishwa haya, hatuwezi kuyajua. Tukao tusome, tusome, jitahidini katika durusi, tuipe haki hii dini yetu, tuipe haki yake. Naam, dua kabla sala, dua kabla